إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برام بي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. أم جنب ليغي نيغي تي ñaarelu ciosan wi te muy xam diine l'islam. Ñu nekkoon ba léegi ci ponk l'islam ci ponk bu jëkk bi te muy ñaari baatu seede yi. Xam ngeen ne ci baatu seede bu jëkk bi te muy la ilaha illallah ña nga nekkoon ca charte ya dun ci indi ay faram fàcc ay leeral. ci charte yooye nga xam ne mooy charte la ilaha illallah aksi woon nañ ba ci al yaqin. Gisoon nañ ne rot na ci ay ahadis mooy hadis yoo xam ne hadis yu wér la nekk ci sahih muslim. sunu yonent alayhi salaatu wassalaam jël yaqin def ko mu nekk chart ci jëriñu ci la ilaha illallah. lu mel ni xadisi abi hurayra bi te muy ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. مني نياري باتو سيدي تموي أشهد أن لا إله إلا الله ماجي سيدني أمول كن كن ورجام تدق كدل الله سيدني محمد صلى الله عليه وسلم يننتم لا mu ne ñaar yooyu ab jaam du ci dajeeg boroomam te fekk sikki sàkkawul lu dul ne dana dugg àjjana. foofu nga gis kon mu jël ñàkk sikki sàkka muy yaqiin adamu chakk wa taraddud. waxoon nañ ne yaqiin mooy lan tamaamu lilmi wa kamaaluhu. loolu lañ waxoon ne mooy yaqiin mooy xam goo xam ne xam gu mat sëkk la xam gu complet ba dengi-dengi ak sikki sàkka ak jiixi jaxa ak werante du ca am. mu ne kon noonee jàmm bi ñaari baatu seede yi bu fekkee daje na ca ak boroomam ca anam joojee dana dugg aljanna. kon yamul rek ci wax ne ku wax la ilaha illallah dugg aljanna. moo tax nga gis ñu indiloon la waxu xasanul basri. xasanul basri waxoon ne man qaala la ilaha illallah fa adda xaqaha wa fardaha. mu nekk wax joo xam ni da ci doon jubbanti aw nit ndax ñoom noonu lañ meloon. kuy wax sa mbiru bopp say mbiru àdduna loolu sa mbiru bopp la. waaye ku wax jëme ci diine ji kuy wax di woote woo ay mbir ci diine ji diine ji moom du loo xamante ni nii sa mbiru bopp la. diine lislaam la diine yi sunu boroom la. moo tax ku ca daan wax loo xam ni melut na mu war a mel ku ca daan wax loo xam ni njuumte la ku ca daan wax loo xam ni luy réeralaate la ku ca daan wax loo xam ni luy sànkaate la. ndax tey bari na tey ñu ñuy topp tey te fekk boo lañ bëtee seen wax daa ca fekk loo xam ni day sànkaate day réeralaate. te yonante bi alayhi salatu wa salam don nañu moytulo ñi nga xamni dañuy reralaté du'atun ala abwab jahannam man ajabahum qadafuhu fiha ay wote kat yo xamni seenu wote nekkul ludul taxaw buntu jahannam ku len wuyu ñu tabal la ci defa nga ni sunu rew mi ñi fi taxaw naan diw yalla la ñoñu ci lan lañuy wote ban l'islam billahi alaykum c'est à dire ñun dañu mankelé dañu febar dañu febar légo légo nak febar gi likoy waral moy al jahlu rir ñak xam té ganday l'islam mais ay nit yo xamanteni ni dañuy taxaw jahratan ci ay vidéo ci ay plateau télé nan diw yalla la nan diw yalla la jahratan Allahumma sal. Jahratan ci ay enregistrement vidéo nan diw yalla la ay nit di len ci top ñuy wote wo nan yalla defal na ma luma deful lumu deful kenn té duko defal kenn ay nit di len ci top di sanku di reer ñu len di reeral ñu jël ñooñu tuddé len ay borom xam xam jël ñooñu aj len ci kaw tegg len sax ci kaw yonent bi yene gi deg mango diina l'islam kay ki ci nek di wote deug moy ki jangale na yalla neena ki jangale na yonent bi neena ki jangale na sahaba yi neena mango waye ko xamni ay mbirum yep moy man ni la tollu yalla joxna ma le yalla joxna ma degu kawsar aras lay fanani man damay nangam bu yalla di decision man daf may laaj han yalla limu yor han lepp may borom han yalla bala def dara taguma wax yi est ce que yonent bi don nako wax mané ndax wax yi yonent bi alayhi salatu wassalam don nako wax wax yi ndax abou bakr babakar ñemé won nako wax wax yi ndax omar yemé won nako wax billahi alaykum sen digënté ak yalla légui wax yi du rër wax yi du alkandé wax yi du sankaté ay nit top ci jël lolu japp né dëgg la ndax kat ñom néna ñortu nañ né ñako wax duñ wax leneen loolul dëgg kon buñ ko waxé buñ né ay yalla lañ dëgg la ndax lan confiance buñ am ci ñom ñuy sanku de génération en génération la ilaha illa allah wala hawla wala quwwata illa billah Ali ibn Abi Talib ñame won na wax li ndax Ali ñame won na wax li Uthman ndax ñame won na wax li Allahumma sal koy deg ñu koy partager diko wasare pour lan mu nek lu banal lu wef nga xamni dang koy deg ba tellement ka yow dotu la def effet ey naam non la mel legi koy deg fo tudde ñu balancer la ci ay vidéo di tass lolu diko wasare luñ ko tassare luñ ko waxa luñ ko yëkëti du tax ñu nekk ay yalla laysu bi shay innama hum bashar duñu dara ay nit kep lañ comme ñeneen nit ñi qul innama ana basharun mithlukum sunu borom ne ko waxal yow yonent bi ne ko neelen man nit la comme yeen dañ may wax yu kep dañ may wax yu kep waye di feug sa deun nan may ana allah ma yalla ay ni top la ci lolu ay ni top la ci lolu ñu ne lolu diina l'islam la diina l'islam dafa am fenn ben tombe fenn fo xamanteni ni dafa jox nit ki waxu wala señ señu mune mom yalla la lolou fan la am ci diine l'islam da ngeen ko deg ci ponk l'islam yi juroom ndax da ngeen ko ci deg ponk ngeum yi nga xamni juroom ben la ndax da ngeen ko ci deg ponk l'islam ndax l'ihsan ndax da ngeen ko ci deg malakum kayfa tahkumun ana manduté ana njub ana ragal yalla ana mu subhanallah war nañ xolaat sun bop wallahi war nañ xolaat sun bop ñun ñi akañu wara xolaat sun bop allahul musta'an kon gis nga yoy yep lu wutek lu worok l'islam la bokul ci l'islam du l'islam ak weddi yalla la bokale la lu dañ ko wara wax nit ñi mu leer di ne diw yalla la lolu bokale la ñu ne ci bu wax lolu je ma hada diw yalla la bokale la lo bëgg ñu ne lolu lu bax la ha si ce n'est pas Jean c'est Paul yaronte bi da ko mësa wax sahaba yi dañ ko mësa wax ñu bax ñi top seen ginnaw dañ ko mësa wax Allahu musta'an kon gis nga ak dengi dengi mom ak siki saka dafa wara set witch gis nga sa tour nim la woré bir la pourtant bañ lay tuddu nan tuddé nañ la diw bobu sa xel développé wul développement bo xamanteni ni mën nga japp lolu diko fataliko waye and ak lolu bari buñ lay wowe diw dem nga ba am ci certitude ne diw nga tuddu sey keuyit lolo ci nek sa extrait lolo ci nek sa passeport lolo ci nek sa carte d'identité lolo ci nek sey keuyit yeb lolo ci nek nga am ci yaqeen mango certitude amo si ki saka ben yon ci ne est ce que man sama tour bi deugantat non la tuddu gis nga fofu mango ki yaqeen bu ko raw nga wara am ci la ilaha illallah bu boba do nangul kenn do acceptel kenn ay bokalem yamuy def ay wedd yallam yamuy def ay jalgatem yamuy def ay ndengtem yamuy def banditisme religieux dafa am xam nga buñ né banditisme rek sa xel day dem ci ñi agressé di satchak ñi agressé paspasu nit ñi nak ñi agressé paspasu nit ñi di dogalé nit ñi ci sen paspas jaar ci buntu diina dogalé len ba nit ñi di len wowe ay yalla ñoñu nak ay lan lañ ñoñu ay lan lañ ya salam ay nit ñu bax lañ ha ay yonent lañ quoi ñom loolu li ñi def lu bax la quoi nan di gëmlo nit ñi ne diw yalla la loolu lu bax la quoi loolu lu bax lañ koy tuddé légui bu dul lu bax kon lan la bu baxul lan la loolu su fekke baxul lan la ci digënté bi ci kiñ ci kañ quoi ci digënté bi la nek mu ne kon benen hadith ngok mu ne abi hurayra mom yonent bi man laqita min wara'i hadha al-ha'id yashhadu an la ilaha illa allah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil janna mu ne képp ko dajal ci ginnaw mir bi mu sere la ilaha illa allah mustayqinan biha qalbu te fek ma nga ci am yaqeen xola ma nga ci am yaqeen certitude amu ci ben sikki sak ci ne amunu kenn kuñu wara jaamu ci deug ku dul yalla legi tay ñi ngi jaamu lo nit ñi keneen di len pousser a saka ñuy ñaan ay bammel di xettaliku di waat di dimbaliku ci keneen wala ci leneen kon ana yaqeen bi ana sansu la ilaha illa allah ana la ilaha illa allah ndem la ilaha illa allah ñaari ponkam ya benn bi day daq benen bi di saxal bay daq lamuy daq moy ñu jaamu keneen ku dul yalla ba paré ñuy pousser niski nit ñi di leen encourager à ce que ñuy jaamu di xettaliku di waat di jébalul keneen ko dul yalla kon ana sunu la ilaha illallah deug da neexul rek deug dafa neexul waye nak deug moy deug mango deug moy deug genn wala deug mën ta am deug day nek deug mune kon koke ga xamni amna ci certitude ci xolam mune fa bashirhu bil janna nang ko beugale aljana mune kon faaw la ilaha illa la joje ngay wax faaw mu ballo ci yaqeen ci certitude ko lute ci sa bir xol yow mi nga xamni ya koy wax nga xamni yow fa yow sikki saka du fa nek dengi dengi du fa nek su fekke am nga ci sikki saka ak dengi dengi desu lako nangul mango ak boko don wax des milliers de fois boko don wax des milliards de fois nga am sikki saka ci la ilaha illa allah am sikki saka ci maana la ilaha illa allah ci ne amul kenn ku ñu wara jaamu ci deug kudul yalla lolou nga am ci sikki saka nan pourtant diw de waluyu la de est ce que waruñu ko meuna ñaan est ce que waruñu di xettale ko ci mom ndax mom waluyu la nga nek ci sikki saka goge ndax waluyu nit la te nit kenn duko jaamu yonent nit la te nit kenn duko jaamu malaka mbindef la te mbindef kenn duko jaamu mbindef kenn duko jaamu mais bu fekke am nga sikki saka ci li jaamu yalla te ñaan bokku ca xetaliku bokku ca dimbaniku bokku ca wat bokku ca jebalu bokku ca yoy am nga ci sikki saka ci ne mo ndax yalla kessa lañ ko wara defal wala menes nako defal diw wala bammel bi wala garab gi wala nitka wala yonent bi wala waliyu bi wala malaka bi wala sahaba bi yoy yañ ci sikki saka sala ilaha illa allah kenn du lako nangul ndax lan ndax da nga mankel charte comme sa julli so mankelé charte tay bo ñewoon di julli te jappo té amo ngant ci baña japp nga ñew kep kepal julli té jappo sa julli kenn duko nangu mango la yaqbalu Allahu salatan bighayri tahur mango borom bi tabaaraku wa ta'ala du nangu julli jo xamni amut lab sanga ko julli jo xamni amut lab ndax lan lab charte la ci julli kadhalika charte la ilaha illa allah soko fi wacce bako fi sala ilaha illa allah desu lako nangul ak ko meuna don nak bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala am defal ni tawfiq defal len ko defal ni tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh